Uur Jelle Visser met het NOS-journaal. Duizenden mensen hebben de afgelopen week een link in een sms'je aangeklikt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon is beland. Die software kan sms'jes sturen, persoonsgegevens stelen en meekijken in betaalapps. In de sms staat dat er een pakket onderweg is en dat de ontvanger dat kan volgen door de link aan te klikken. Volgens Betaalvereniging Nederland zijn duizenden telefoons besmet met de malware. Het zou vooral gaan om Android-telefoons. In het buitenland zijn gedupeerden geld kwijtgeraakt door de software. In Nederland is dat nog niet gemeld. Een aantal partijen in de Tweede Kamer is verbaasd over het besluit van staatssecretaris Knops om tijdelijk geen extra coronasteun uit te betalen aan Sint Maarten. Knops schreef eerder minister-president Silveria Jacobs dat dat is omdat de regering het wanbestuur van het vliegveld nog niet heeft aangepakt. Nederland heeft voor de renovatie daarvan na orkaan Irma 550 miljoen euro beschikbaar gesteld. Kamerleden benadrukken dat de ministerraad al akkoord was met het steunpakket en dat het op orde brengen van het bestuur op het vliegveld niet wordt genoemd als voorwaarde voor de steun. Defensie is begonnen militairen te vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt de Koninklijke Landmacht. De militairen krijgen een prik met het Janssen-vaccin. Begin juli moet iedereen gevaccineerd zijn. En dan voetbal. Villarreal heeft de Europa League gewonnen. De Spaanse ploeg versloeg gisteravond na een zinderende strafschoppenreeks Manchester United met 11-10. De finale werd gespeeld in het Poolse Gdansk. Na 90 minuten en de verlenging was de stand 1-1. Villarreal-keeper Rulli speelde een hoofdrol. Nadat hij de 11e penalty raakschoot, wist hij daarna de strafschop van Man United-keeper De Gea te stoppen. Het is voor het eerst dat Villarreal een grote Europese prijs heeft gewonnen. Het weer. Vannacht trekt de regen weg. Het is zo'n 9 graden. Overdag eerst wat lichte regen, later geleidelijk droog en opklaringen. Het wordt dan tussen de 14 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hij was een beetje laat en hij weet niet eens hoe. Nu eindelijk aan tafel bij Wies en Milou. Maar het is meteen gezellig als ik stap in het pand, yo. We praten over podcast en boeren op commando. Staat de microfoon al aan? Oké, dan stop ik met rappen. Ik ben heel benieuwd waarover wij het gaan hebben. De late avondshow met Milou Brandt. Oh, Bruno Prent, ik ben zo vereerd dat ik gewoon nu al mijn eigen stukje hiphop heb mogen ontvangen. Ja, ik ga dat vaker voor je doen als je het zo leuk vindt. Gezellig zeker. En ook natuurlijk voor Wies, mijn stagiair, die ook de moeite heeft genomen om vannacht bij ons in de studio te zitten. Zeker. En ja, u hoorde het al even, dus het is Bruno Prent die vannacht in mijn studio zit. Hij is muzikant, hiphopper, ja. Eigenlijk, hè? En acteur. Ik ken hem zelf van Spangas, niet dat ik dat keek toen nog. Ik heb het wel gekeken, maar ja. Je bent net later erin gekomen, denk ik. Toen was ik gewoon te oud om nog Spangas te kijken. Ja, maar je zal je toch verbazen hoeveel mensen van jouw leeftijd het nog steeds gewoon kijken. Ook... Denk je dat echt? Ik ben 29. Ik weet natuurlijk niet precies hoe oud je was, maar ik krijg wel vaak studenten bijvoorbeeld die het brak kijken op bed. En, oh ja. En dan schamen ze zich omdat ze me herkennen en dan gaan ze daarna toch zeggen dat ze het eigenlijk heel leuk vinden. Oh ja, want dan is het natuurlijk meteen een open kaart als je jou tegenkomt. Hé, hey, ik ken jou. Ja, dat heb ik echt. Ik zie dat wel echt. Of als ze dan met vrienden zijn, dan herkennen ze me, dan durven ze dat niet toe te geven. Oh. Dan kijken ze eerst naar hun vrienden en als En dan, dan gaan ze het later toch iets zeggen. Eigenlijk weet ik wie je bent. Ja. Want dat is dus toch nog wel waar mensen jou het meest van herkennen. De muziek nog niet heel erg. Nee, het gebeurt ook wel. Maar zeker Spangas is natuurlijk gewoon een groot... Ja. Dat is gewoon landelijk op tv elke dag. En ik zit er inmiddels niet meer in. Nee. Maar daar word ik wel nog steeds het meest van herkend. Ja. En je ziet er niet per se uit als een hiphopper. Je lijkt ook gewoon een beetje je bent blond. Ja. Een beetje een hockeyer-achtig type. Ja, oké. Ja, als jij dat vindt. Ik weet dat je het niet bent, maar je zou het zo kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook. Wat maakte dat jij hebt gekozen voor het genre hiphop? Ja. Ben je wel een hiphopper van binnen? Ja, ik ben echt een hiphopper van binnen. Het is ook best wel... Ik snap deze vraag, want dat krijg ik natuurlijk vaak. Ik zie ook dat mensen wel een beetje verbaasd zijn als ik hiphop maak als ik zeg dat ik dat doe. Dus ik heb ook altijd wel... ik moet ook wel iets bewijzen altijd of zo. Voor mijn gevoel. Maar ik ben gewoon, sinds ik me kan herinneren... heb ik gewoon een enorme passie voor hiphop. En vind je dat stom dat je dat moet bewijzen? Nou, ja, soms wel eigenlijk. Want hoe gaat dat dan? Nou ja, kijk, als je gewoon... als je er gewoon een beetje straat uitziet, heb je gewoon al... Straat? Ja, als je gewoon een beetje straat bent. Ik ben niet straat, snap je? Ik kom niet van de straat. Mm-hmm. Ik ben wel omgegaan met mensen die van de straat komen, maar het is niet... Ja, is dat weer wat je zegt? Ik zie eruit als een hockeyer, meerder dan iemand die op straat hangt. En je hebt... hiphop is wel verbonden met de straat. Dus weet je hebt wel twee stapjes voor als jij dat imago een beetje hebt. En dat heb ik niet. Dus ik heb wel een soort van iets te bewijzen in de zin van... Oké, ik heb dat niet, maar ik heb wel... de skills en de vaardigheden om je omver te blazen. Ja. Maar ik heb niet het imago misschien. Want je hoeft dus niet per se de verhalen van de straat ook te vertellen in raps. Want dat draait het toch vooral om echt een verhaal vertellen en een boodschap. Ja. Nee, ja, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind dat helemaal niet. Ik luister zelf ook heel erg veel naar rap die dat niet... niet die boodschap verspreidt. Maar ik luister ook naar de rap die dat wel doet. Snap je? En ik snap ook wat daar aantrekkelijk in is. Ik snap ook wat daar leuk aan is. Waarom je dat luistert. Maar er zijn ook heel veel... Ja joh, er zijn zoveel rappers. Er zijn er zijn geen regels in rap. Waar haal jij de meeste inspiratie uit? Qua onderwerp? Ja, echt... Ja, ik ben nu gewoon heel erg aan het leren ook... gewoon om altijd muziek te maken. Dus waar ik vroeger... Ja, waar ik vroeger soort van, zo zie ik het eigenlijk nu. Weet je, vroeger, ik maak al heel lang muziek, maar vroeger had ik eigenlijk een beetje geluk of zo dat ik een liedje maakte. Weet je, dan had ik toevallig een vlaag van inspiratie en lukte het opeens. En de dag erna kon het natuurlijk weer totaal mislukken en kon ik een week of misschien wel een maand niks schrijven. En dacht ik, waar blijft die inspiratie? En nu ben ik aan het leren van gewoon naar de studio gaan en iets gaan maken. Gewoon, dat is wat je gaat doen. Je bent daar om 2 uur, je gaat iets maken. Dus, en dan haal ik echt letterlijk de inspiratie uit wat ik op dat moment denk en wat ik voel en wat ik misschien vanochtend heb meegemaakt. Ja, dus waar het eerst misschien meer toeval was dat er een liedje ontstond, is het nu echt een soort werk ook waar je jezelf in dwingt. Ja. Blijft het dan net zo leuk om te doen? Ja, veel leuker. Oh, echt? Ja, want het is veel leuker om te gaan en te weten dat je het kan of zo. Vertrouwen op je eigen kunnen. En echt waar. Dus echt in de studio zitten en niks maken uiteindelijk is echt verschrikkelijk. Net een nieuw album. Geluk of Gemak, ja. Kwam eind april uit. EP, ja. Ja. EP, ja. Wat is het verschil? Sorry. Een EP is eigenlijk meer gewoon een klein bundeltje van liedjes. Dus er zijn altijd 6 liedjes of 5 of zo. Okay. En het is eigenlijk een beetje een term... Een album is echt wel een soort van levenswerk. Weet je wel? Dat zo zie ik dat in ieder geval. Een EP is ook gewoon een leuk bundeltje van muziek voor tussendoor. Dus dat is wel echt dit. Het is geen album. Okay. Een album wil ik echt als ik een album zou maken, zou ik echt een verhaal willen vertellen. Echt van begin tot eind, tot in de puntjes uitgewerkt. Met elk geluidje moet kloppen. Bij een EP kan ook gewoon zijn, hier zijn wat leuke liedjes, geniet ervan. Oké, en zo'n album, dat gaat dan wellicht nog in de toekomst gebeuren. Dat is wel de bedoeling. Wat we vannacht gaan doen is een audiodocument maken van jouw leven. Je hebt mij de belangrijkste geluiden gegeven. Ja. En ik heb jou... Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb jou 1 podcast teruggegeven. Ja. Ja, ik dacht, ik moet ook iets terug doen voor al die geluiden die jij mij geeft. Mm. En dat werd de podcast Onland. Maar wat schetst mijn verbazing als jij hier net binnenkomt huppelen? Ja, moet ik het vertellen? Ja, vertel maar. Het is ook zo laat. Hè? Ja. Nee, ik schaam me dood, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ja. Ik heb het gewoon niet geluisterd. Ik heb net wel de trailer geluisterd op de wc. Want toen wist ik niet dat jij het al wist dat ik het niet had geluisterd. Dus ja, ik probeerde me nog toegefluisterd. Ik probeerde me er nog doorheen te bluffen. Maar dat is ook niet gelukt. Toen je binnenkwam, oké, dat ship has sailed. Want ik heb je enorm op je flikker gegeven. Ja, natuurlijk. Je hebt me echt. Het schaamrood staat aan mijn kaken. Ja, nou, maar vooral jij mist iets. Want het is echt een vette podcast. Onland. Ga hem zeker luisteren als je hem nog niet kent. Ja. En je kent hem dus nog niet. Maar we hebben een oplossing bedacht. Ja. Er is een podcast die jij wel luistert op dit moment. Klopt. En daar heb ik toevallig ook 2 fragmenten klaar van staan. Want ik heb hem vorige week besproken met Siavone Simpson. En dat is Sorry voor mijn broertje. Klopt. Ja. Ja, je redt mijn leven, dankjewel. Nou ja, jij ook wel een beetje mijne doordat je dus wel podcast luistert. Dus die gaan we straks bespreken. Gaan we doen. Hou je van podcast zelf ook? Ja, heel erg. De laatste tijd zit ik veel in de auto. En dat is echt gewoon een autorit. Is echt opeens heel erg leuk. Ik moest van Helmond naar Groningen rijden. Dat duurde 3 uur. Nou, dat was gewoon zo voorbij. Wat luisterde je? Toen luisterde ik Sorry voor mijn broertje. Ja. Oké, nou komen we zo op. Jij hebt er meer van gehoord dan ik. Dus misschien kun je mij er nog wat over vertellen wat ik nog niet weet. Ja. eerst, om je iets verder voor te stellen aan de luisteraar, hier een audioportret. Okay. Bruno Prent kan je onder andere kennen van zijn rol als Dylan King in Spangas. Daarna studeerde Bruno aan de Rock Academie in Tilburg en brengt hij zijn eigen muziek uit. Maar Bruno is ook een hele harde werker en daarom ga ik samen met hem de Summer Job Challenge aan. Bruno, welkom. Dank je. Dit is, denk ik, het item de nachtmerrie. Maar daarvoor heb ik natuurlijk wel één ding nodig. Wat is jouw grote nachtmerrie? Ik had een auditie. Ja. En ik was in die auditieruimte om te wachten. En over 5 minuten moest ik daar naartoe. En toen kreeg ik dat script en ik had nog 5 minuten. En toen kon ik niet meer lezen. Ja, we zijn op een hele mooie plek. En we gaan vandaag jouw nachtmerrie in real life beleven. Je mag auditie doen. Nee. Voor de mannelijke hoofdrol van de musical Mamma Mia. Nee. Heb je ook slechte cijfers? Ik zweer het. Van de standaard Nightels allemaal, hoor. Ja. Herkansing volgende week. Maar komt goed. Ik heb flyers. Ik kom altijd al raden wanneer je loog. Dan praat je sneller. Neem maar even serieus. Hoe gaat het nu met je? Oké, ben ik een baas of een dwaas in money uitgeven? We gaan erachter komen. Als je vandaag de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste kopen? Sowieso wordt dit antwoord misschien bestempeld als dwaas, maar we gaan het gewoon geven. Ik zou een boot kopen, ik zou een huis kopen, ik zou een nieuwe auto kopen, ik zou een studio kopen. Gewoon een studio waar ik muziek kan maken, de hele dag, geluidsdicht. Een producer die daar de hele dag is, die ik gewoon betaal. Ik zou een huis voor mijn moeder kopen, baas. Ik denk dat we allemaal Spangas al wel kenden toen we zelf klein waren en het zelf keken. Dus ja, ik hoefde daar niet heel lang over na te denken. Ik dacht, ik ga die auditie zeker wel doen. Dylan heeft wel te kampen met problemen die echt heel heftig zijn, zoals dat zijn moeder alcoholist is. En dat zijn dingen waar ik gelukkig als Bruno zijnde niet mee te maken. Die andere chicks laten me koud, hé. Hey. Ik ben niet zoals die mannen. Ik zet onze verhouding van die hand, hey. Ja. Ik leef in die tweestrijd. Kom andere dingen altijd bij jou kwijt. Ja, dus babe, nu heb jij spijt. Dus babe, nu ben je mij kwijt. Vergoding of relatie. Vragen, relatie of verhouding, het verschil zit in dagen. Maar kijk ik naar mijn houding, het verschil zit in maanden. En het is niet eenvoudig om die beelden te maken, nee. Maar ik versta het leven en ik wil het vertalen. Ik visualiseer hoe ik chill met je dame. Buiten is het koud, het is stil in de straten. En alles wat ik wil, dat is jou in mijn kamer. Maar alles wat ik wil, dat maakt toch geen verschil. Sinds je keek in mijn berichten, staat je voornaam stil. Ik ben een beetje aan het sippen en ik voel me lul. Maar waarom moet ik mij de skippen? Het was niet officieel. Nee, ik was gewoon aan het appen met de shorty. Ze woont in Berlijn, what's the problem? Ja, een lief liedje. Dank je. Ik heb hem ook al een beetje in mijn hoofd de hele dag. Ja? Ja, ik heb natuurlijk wel even goed naar je muziek geluisterd. Leuk om te horen. Ja. En we hoorden jou op een heleboel verschillende plekken voorbij komen. Ja. Bij Zapp Live Checked 2019. Ja. Bij de nachtmerrie van Zapp in 2019. Je zegt een soort van Zapp posterboy, hè? Ja, klopt. Ja, ja, dat is wel als je in Spangas zit, word je, ja, dan ben je gewoon. Dan hoor je bij Zapp. Ja. Ja. We hoorden jou ook in De Slet van 6VWO. Ja? Internetserie. Oh, was dat het? Ik wist al niet wat het nee, was. Nee, ik dacht al, weet je dat nou echt niet? Ja. Ja, je hebt zoveel gedaan. Ja, ik weet niet, dat is een internetserie. Waar ging dat over? Dat ging, dat was echt best wel, dat is op zich wel leuk om te vertellen. Dat was, voor zover ik weet, nu heb je al heel veel internetseries, YouTube-series. En voor zover ik weet, was dat de eerste eigenlijk die gemaakt werd. Pas een beetje op wat ik nu zeg. Maar in ieder geval echt een van de allereerste in Nederland. Dat er echt een serie was die niet op tv kwam. Maar echt alleen maar op YouTube. En dat was De Slet van 6VWO. En dat ging over sexting. Dus zeg maar over meisjes die of meisjes en jongens die bijvoorbeeld naaktfoto's van zichzelf doorsturen via online. Maar dat het dan uitlekt. En dat het door de school komt. En mensen daar misbruik van maken. En dat iemand opeens een slet wordt genoemd. daar ging die serie eigenlijk over. Ja. Ja, ik was de klootzak. Oh, jij was de klootzak. Ja. Ja, ben je in het echte leven niet? Nee. Nee. Maar ik heb wel, als ik dan ook nog sommige liedjes luister... en ik weet dat ik niet altijd erg kijk, het is hiphop en dan mag je dingen zeggen... Mm-hmm. Maar je, er komt wel bijvoorbeeld een tekstje voorbij. Dit is voor mijn bitch, ze wil zitten op mijn dik. Ja, is dat ook een hele lieve tekst? Ja, nou, het is wel grappig. Eigenlijk, dat gaat echt over degene op wie ik verliefd ben. Ja. En zij vond dat heel leuk. En ik, ze zei, ja, dat is waar. Ja, ze zei dat is waar. En ze zei ook van, je moet gewoon een bitch zeggen. Want ik vind het juist vet als je dat zegt. Want het is juist, als je dat tegen je grootste liefde kan zeggen... dan ben je echt verliefd. Nou ja, de rest van het liedje is ook... Nee, de rest. Het liedje heeft echt een lieve boodschap ook naar haar toe. Ja. Het is duidelijk dat je echt verliefd op haar bent. Ja. En dit is dan eens zo'n zin dat ik denk van ja hoeft niet. Ik zou het nu ook niet doen. Nee, dat zeg ik echt niet. Maar het viel mij op. Ja. Omdat, ja. Nee, ik snap het. Ik zou het, maar dat liedje komt uit 2018 volgens mij. Maar ik zou het nu zo nooit meer doen. Waarom niet? Ja, omdat ik toch eigenlijk niet leuk vind om iemand een bitch te noemen. Zeg maar, ik vind het nog steeds mooi. Ik vind het nog steeds leuk dat ik het toen... Zeg maar, ik sta nog achter dat ik het toen heb gezegd. Maar ik zou het nu niet meer zeggen. Oké. Hoe noem je ze nu? Wijfies? Nee, gewoon dames. Dames, mooi. En jij, je speelde dus Dylan in Spanga's. Ja. En dat was een hele andere jongen dan jij ook. Maar... Ja, nou, we hadden wel raakvlakken, denk ik. En als je vier jaar zo'n rol fulltime speelt... Dan neem je natuurlijk ook wel dingen van jezelf mee. Dat is onvermijdelijk. Maar zoals ik volgens mij ook in dat fragmentje vertelde... Ja, mijn karakter maakte veel heftigere dingen mee op een gegeven moment dan ik in mijn persoonlijke leven, gelukkig. Ja. Zoals inderdaad een alcoholistische moeder en een opgroeien zonder ouders. En op een gegeven moment weglopen van huis en zo. Dus ik ben blij dat ik niet die persoon ben. Dat is jou bespaard gebleven. Ja, gelukkig wel. Ja, ik ben Miss Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is acteur en muzikant Bruno Prent. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Zo'n heerlijk, rustgevend nummer. Mooi, hè? Ja. Ja. Waarom draag je deze aan? Waar brengt het je naartoe? Ja, dit brengt me echt gewoon echt naar mijn woonkamer vroeger en mijn keuken. Nou, niet mijn keuken, de keuken van mijn ouders. Als ze aan het koken waren. En vooral mijn moeder. Ja, en wij hadden denk ik... We hadden een kast vol met cd's en een mooie radio en goed geluid. Maar eigenlijk stond deze cd samen met misschien nog twee anderen altijd op. Ja. Alicia Keys, gewoon Mary J. Blige, Alicia Keys, Sade. En specifiek ook tijdens het koken? Ja, gewoon dat was echt een moment van... Oké, 5 uur, 6 uur, weet ik veel, zoiets... dat de dag een beetje... de werkdag een beetje voorbij is... dan gaat deze muziek op. Ja, en dan kwam ik ook naar beneden... of weet ik veel, of kwam ik uit school of zo. Het heeft in ieder geval te maken met ontspanning. Ja. Waar bevond die keuken zich? In welke stad, in welk dorp? Ik heb veel plekken gewoond, maar nu moet ik echt wel denken aan Gorssel. En dat is een klein dorpje tussen Deventer en Zutphen. Inderdaad, waar veel mensen op hockey zitten. Oh, en, maar jij niet? Ik niet, nee. Ik zat op tennis. Oké. Okay. Ja, dat is iets heel anders natuurlijk. Ja, nee, daar moet ik echt aan denken. En ik woonde op een... ik woonde echt in de weilanden eigenlijk. Echt niet in een soort van boerderij. Wat heerlijk. Ja. In de natuur. En nu woon je in Amsterdam, weet ik. Ja. Dat is wel even een verschil. Ja, zeker. Ook om je opeens tussen de Amsterdammers te moeten begeven, lijkt me, als je uit een dorp tussen de weilanden komt. Ja. Dat toch een ander slag mensen is. Ja, zeker. Dat is, het valt me ook wel op dat ik nog steeds heel veel vrienden heb van daar. Die ik zeg maar in Amsterdam ben leren kennen. Dus niet mensen die ik... Zeg maar, op een of andere manier trekken mensen die ook uit die omgeving komen. Daar heb ik vaak een klik mee. Mm-hmm. Maar ik heb met Amsterdam dus ook heel goed een klik. En ik kan met iedereen een klik vinden. Maar dat klopt wel. Er zit verschil tussen, maar dat is ook wel leuk. Seems so far away, and life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep in my heart, dit was zo'n andere cd, denk ik, dan die vroeger op stond. Ja, klopt. Nou, deze hadden we op cassette. Daar heb ik echt hele sterke herinneringen aan. Want ik heb nu toevallig een auto. En dat is heb ik tweedehands gekocht. En daar zitten ook cassettes in. Mm-hmm. Alleen, daar kan ik geen Bluetooth of niks op afspelen. Nee. Ik heb dit bandje dus weer van mijn vader gekregen. Die had die gebrand op een of andere manier. En ik ben dus letterlijk nu weer naar dat bandje aan het luisteren wat ik toen hoorde toen ik 8 of 9 was. Je bent misschien wel de enige Nederlander die cassettebandjes luistert daarmee. Ja, het is echt vet. Want mijn ouders hadden gewoon nog een koffer vol met cassettes. En die heb ik nu achter in mijn auto liggen. Dus ik luister weer naar al die oude dingen. Wat leuk. Ja. Wat voor ouders had je? Heb je? Gelukkig heb ik ze. Hoe waren ze in je jeugd? Ik had best wel... Ze waren... Jezus. Oké, okay. Mijn ouders zijn allebei kunstenaars. Ja, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, wie zijn mijn ouders? Ja. Zijn kunstzinnige mensen. Mijn moeder is grafisch ontwerper. Mijn vader is eigenlijk kunstenaar, meubelontwerper. En doet nu ook huizen, ontwerpt huizen. En vooral mm-hmm. boerderijen. Mijn vader was best wel streng. Eigenlijk kom ik... Ja, dat kan ik echt wel zeggen. Achteraf denk je dat? Ja, dat wist ik toen ook wel. Maar ik merk ook wel... Gewoon, ik werd wel echt gedrild op sommige vlakken. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, gewoon was bang om iets fout te doen. Bang om mijn ouders boos te maken. Want dan had ik gewoon de poppen aan het dansen. En ze werden ook echt boos op je? Wat dan bijvoorbeeld? Mijn vader kon wel echt boos worden, ja. Zeker. Als jij je bord niet leeg had gegeten? Ja... Als ik, moet ik nou een voorbeeld noemen? Nou ja, ik weet niet, maar wat hij drilde je? Wat wilde hij dat jij zou zijn? Nou ja, kijk, wat ik ook bijvoorbeeld... Een voorbeeld is... ik moest... er waren een aantal dingen die ik gewoon moest. Ik moest bijvoorbeeld muziek maken. Ik moest creatieve dingen doen. Ik moest goede cijfers halen. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik moest sporten. Ik sport op een gegeven moment best op hoog niveau. En dan was ook wel van, oké. Als jij dit wil, ga je het ook doen. Maar als je dan niet je best doet, dan weet je wel. Wij gaan je sporten hierin. Weet je, jij wil graag tennissen. Je wil proftennisser worden. Dat wilde ik vroeger. En dat is wel oké. Okay, gaan we het doen. We gaan je elke keer naar Apeldoorn rijden. En je gaat al die trainingen volgen. Maar als je niet je best doet, dan werden ze boos. Ja. En dat vind ik ook wel begrijpelijk. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Nou, het is ook iets wat jij graag wilde doen. Ja. Dus dan moest je ervoor gaan dat. Was voor hun ook een investering natuurlijk. Hè? Ja. Elke keer mij naar die trainingen brengen en zo. Dat kan ik inkomen. Maar bijvoorbeeld creatieve dingen of iets schilderen of tekenen. Ja. Ja, ik heb waren wel, dat ook dingen die jij wel wilde zelf? Of moest dat? Ik wilde het wel, volgens mij. En ik keek ook echt op tegen mijn vader bijvoorbeeld. Die hele mooie schilderijen maakte. Maar ik kan me ook wel herinneren dat er momenten waren van dat ik gewoon echt naar buiten gestuurd werd. En dan was het gewoon van, oké, je hebt de hele dag gecomputerd. Nu ga je gewoon een schilderij maken en je komt niet terug voordat je hem af hebt. Wauw. En is dat een manier? Nee, weet ik niet. Voor mij misschien... Nee, ik denk het niet, eigenlijk. Maar ik moet wel zeggen... Ik was ook wel gewoon... Anders zat ik gewoon de hele dag achter de computer. Dus, en dat vonden zij gewoon echt niet leuk. En dat vonden ze niet goed voor mij. Dus... Het was een beetje, maar het moet ook wel een beetje. Het had wel iets meer vanuit mezelf mogen komen achteraf. Maar ik ben er wel heel dankbaar voor, want ik heb wel gezien hoeveel waarde het heeft, zeg maar, om creatief bezig te zijn en wat het met je humeur kan doen, bijvoorbeeld. Ook als je geen zin hebt, dat je. Ja, als je geen zin hebt en je gaat het doen en je vergeet even alles wat om je heen gebeurt en je na 3 uur kom je weer uit een trance en ben je opeens een heel ander mens. Ja. En dat is wel wat had ik misschien helemaal niet ontdekt als zij me niet zo gestimuleerd hadden. Ja, je hebt geleerd om jezelf aan het werk te zetten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Los van of je dan iets creatiefs maakt, dat is al natuurlijk een waardevolle les om inderdaad van die bank te komen en wat te gaan doen. Precies, want ik was gewoon lui, hoor. Ik was ook gewoon een luie tiener. Weet je wel, ik had gewoon... Als je niet tegen mij zei dat ik het moest gaan doen, dan zou ik het waarschijnlijk niet gaan doen. En dat is nu anders? Ja, dat is nu heel anders, ja. Zeker, ja. Maar nu heb ik wel echt meer gewoon... Weet ik waar ik het voor doe en heb ik ook een bepaalde noodzaak. Ik heb al die deuren getrapt en op een dag pak ik kwap en verdubbel ik dat, yeah. Kies je voor geluk of gemak? Eén vraag. Ik zeg je echt, ik had geen euro op zak. Nu heb ik buiten, ik kijk uit voor die slang in het gras, yeah. Kies je voor geluk of gemak? Kies je voor geluk of gemak? Je hebt lul op de bank en op de bank met je lul in je hand. Kies je voor geluk of gemak? Eén vraag, wat is je meerwaarde? Je bent boos, ik heb shows en word op... En dat is wel een beetje het thema, eigenlijk. Ja. Als ik jou zo hoor praten, dat wil je lui zijn en op de bank hangen? Of kies je ervoor om iets te gaan doen en gelukkig te zijn? Ja, precies. Ja, dat is, ja, ik vind het leuk om... Dit vind ik leuk om te laten horen en om over te praten, want dit is gewoon echt recent. Ja. Dit is inderdaad gewoon iets waar ik elke dag eigenlijk weer voor sta. En jij waarschijnlijk ook. En wij allemaal. Op een bepaalde manier van waar kies je voor? Weet je? Zeker nu op dit moment. Van ik ben freelancer. Ik heb een rol gehad in Spangas. Maar dat is voorbij. Weet je? Ik ben eigenlijk weer op een punt waar ik heel veel opties heb. En opnieuw mezelf moet uitvinden. Van hoe ga ik eigenlijk aan geld komen? Hoe ga ik zorgen dat ik zowel gelukkig ben als dat ik kan leven? En gemak zou kunnen zijn dat ik gewoon een vaste baan neem of weer. Of gewoon van een toast ga genieten. Ja. Weet ik veel. Maar dat kan ook. Ja. Klinkt niet heel erg waarschijnlijk als je het zo omschrijft. Dat je er zoiets gaat doen. Dat het gemak is eigenlijk een vies woord. Nee, ik kan het. Nou ja, een beetje. In deze zin wel. Ja. Voor jou wel. Ja. Want, nu is het niet voor mij de tijd om gemakkelijk te gaan zijn. Ik moet nu echt hard werken. Hoe kijk je naar zo'n periode dan dat je, nou ja, op zo'n plek waar je nu zit? Sommige mensen kunnen dat ook eng vinden of overweldigend. Dat ze zoveel opties hebben en dan iets moeten gaan doen. Of, weet je wel, hoe ga ik geld verdienen? Dat is nog een vrij essentiële vraag. Ja. Maar hoe is dat voor jou? Daar gaat het liedje ook over. Hoe is dat? Ja, dat is soms best wel... soms is het best wel zwaar eigenlijk. Maar het is altijd... dat kan elke acteur waarschijnlijk wel beamen. Van, weet je, als je niks hebt... Dan is het echt, kan het echt heel kloten zijn. Geen baantje. Als je geen rol hebt, laat het zo zeggen. Weet je wel. Je hebt wel audities en die worden het allemaal niet. En dan heb je volgende week weer een auditie. En dan word je toch een week later teruggebeld. Of je nog een keer wil komen en dan ben je het toch niet. Zeg maar, er zit heel veel energie in. En dat kan allemaal best wel zwaar zijn. Maar zodra je weer iets hebt, dan denk je, dit is het allemaal waard. En dat dus... Dat hou ik in mijn achterhoofd. Let me dubbel. Het is een harde wereld. In die zin, je wordt telkens op wat je kan beoordeeld. En afhankelijk daarvan mag je sowieso ook gaan doen. Of dus juist niet. En tegelijkertijd is het het waard. Wat maakt het zo waard dan? Ja, omdat het allervetste gevoel is. Het mooiste gevoel is als jij bijvoorbeeld... Je mag laten zien wat je kan in een nieuwe serie. Of een film. En datzelfde geldt ook voor muziek, weet je. Als ik werk zo hard aan die muziek, maar als er een keer een liedje bij gaat zitten dat doorbreekt, maar meer dan wat tot nu toe is gebeurd, dan vind ik het al dat werk wat ik erin heb gestopt, vind ik het waard. Dat weet ik gewoon. Ja. Dus en Dus het is voor mij ook geen optie eigenlijk om dat niet meer te gaan doen of zo. Je kan niet kiezen voor gemak en niet meer muziek maken of niet meer daar elke dag 24/7 mee bezig zijn. Ja, ik kan me wel wat voorstellen. Laten we even luisteren naar een band of een groep die jou veel inspiratie heeft gegeven. Okay. Weet je wat het is dan? Ik denk dat ik het weet. Oh, is het opgezwollen? Ja. Ja. Ja. Ja, proost, de flow is sowieso iets magistraals. Zelfs mijn oude tracks zijn nog niet achterhaald. Elke bom die ik drop, klopt en klap met kabaal. Trap rappers terug in school, pakken van een klaslokaal. Eenmaal, andermaal, je bent verkocht. Want je zorgt naar het voedsel dat we geven op je bord. Je zorgt naar dit gevoel, want het leven is al kort. Is cool, scot al je problemen. Het valt wel mee, toch? En iedereen zit wel eens in de moeilijkheden. Des te meer reden te genieten van het goede leven. En is het niet goed, dan stopt dit te bloeden even. Ik drop shit die narigheid doet vergeten. Een serenade aan het goede leven. Ik laat je zien, ik laat je zien. Geen bezwaren, proost al mijn dames. Vanavond serveren met die Spaanse vlieg. Een serenade. Je kent die teksten uit je hoofd? Ja, dit kan ik helemaal mee. Ja, ja. De Spaanse vlieg dus, ja. Opgezwollen, zijn niet meer bij elkaar? Nee, nee. Dit is eigenlijk ook van Styx solo. Maar dat is, hij is een onderdeel van Opgezwollen. Ja. En Opgezwollen is uit elkaar gegaan in 2008 of zo. Ja. Maar die hebben nog steeds de status van beste hiphopgroep ooit. In Nederland? En daar dat beaam ik ook. Of ter wereld? Nederland, ja, in Nederland. Ja. Okay. Wat vind je zo goed aan die band dan? Ja, kijk, Opgezwollen hebben gewoon echt letterlijk eigenlijk een soort van vaderrol voor mij bijna. Gewoon, ik heb gewoon echt zoveel naar die muziek geluisterd vanaf dat ik 10 ben. En wat er zo goed aan is, is denk ik dat ze durven kwetsbaar te zijn in muziek. Ze durven vragen te stellen. Ze pretenderen niet dat ze alles weten, maar ze stellen juist vragen. Ook echt maatschappelijke kwesties. En ze doen niet heel stoer. Snap je? Ze zijn niet aan het rappen om status te krijgen. Ze zijn echt aan het rappen omdat ze iets te vertellen hebben. Moet ze iets belangrijk vinden. Ja, ja. En je zegt een vaderrol, dan krijg ik opvoedkundige ideeën bij. Ja, maar dat is ook echt gewoon bijna zo. Maar in welke zin dan? Vader in de breedste zin van het woord of in jouw muziek maken? Nee, ook echt in levenslessen gewoon. Weet je wel, bijvoorbeeld in dit liedje rapt hij bijvoorbeeld over bijvoorbeeld over de grote K. Dat gaat over, het bedreigt iedereen die je lief is. De grote K bedreigt iedereen die je lief is. Dat is als je dat hoort als je 11 bent, ga je daar ook over nadenken. Van, wat is de grote K? Oh, het zal wel kanker. Dat zou wel kanker zijn dan. En dan, dat is wel iets om over na. Dat is echt wel iets wat blijft hangen. Weet je wel? Van, dat is wel zo inderdaad. Weet je wel, je hebt misschien wel allemaal een keer een oom of een tante verloren. Maar iedereen om ons heen kan dat zijn. Hij rapt in een ander liedje, rapt Styx ook over krijg nou wat als je geen naam maar een nummer hebt. Zonder pardon worden vluchtelingen teruggezet. Ik zie het van dichtbij, de nieuwste richtlijn. Zeg mij, is dit wat we aan de medemens verplicht zijn? 13. Ja. Je hoort over Rita Verdonk, je hoort over weet ik veel allemaal. Het zal je allemaal. Ja, je vindt het erg, maar het gaat ook een beetje langs je heen. Maar deze mannen maken echt indruk. Snap je? Daar luister ik echt naar. Het maakt je maatschappelijk betrokken. Ja. Op die manier ook. Ja. En aan de andere kant ook gewoon zit ook een bepaalde nonchalance in hun muziek, wat ook heel, gewoon heel lekker is. Weet je, dat is ook, ze kunnen ook juist goed relativeren als er problemen zijn. Of juist als je zin hebt om even los te gaan en gewoon niet aan die dingen te denken, dan is die muziek ook perfect. Dus alles zit erin. Ja, echt. Ja. Ja. Ik ken ze niet heel goed. Ik ken ze van naam wel goed, maar. Ja, het is het waard om te checken. Oh, zeg maar, het is gewoon textueel ook heel sterk. En wat ik gewoon inderdaad nog keer, wat ik er heel goed aan vind, is dat het is niet om stoer te doen. Weet je wel? En dat is wel verschil met heel veel rappers nu. Zeg maar, rap is heel erg veranderd. Dit is muziek uit 2010 of zo. Mm-hmm. Sinds afgelopen vijf jaar is er natuurlijk heel veel geld opeens gekomen in Nederlandse hiphop. Weet je, het is opeens mogelijk om er rijk mee te worden. Dat was toen echt absoluut niet aan de orde. Weet je wel? Je kon, wat is er gebeurd dan? Nou ja, sinds Drank en Drugs. Lil Kleine en Ronnie Flex, die hebben een mega hit gehad. Spotify is er. Ja. Dus je kan opeens muziek, je kan geld verdienen met je plays. Ja. Dus ja, als je liedje miljoenen keren wordt beluisterd, krijg je er opeens geld voor. Maar in hun tijd was het gewoon downloaden en je zet het op je iPod en niemand weet hoeveel daarnaar geluisterd wordt. Dus gewoon heel erg veranderd. En het is meer om geld te draaien. Ja, het is een verdienmodel aangekomen. Ja. Ja. En, wat aan de ene kant fijn is, want jij wil hier misschien ook wel je geld mee gaan verdienen. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, zeker. Ik verdien er een beetje aan, maar niet genoeg om van te leven. Oké, want hoeveel plays heb je en hoeveel moet je er hebben voordat je ervan kan leven? Nou, dat is voor iedereen misschien anders, maar ik weet wel van... Kijk, als je ongeveer 300.000 luisteraars per maand hebt, om en nabij, kun je er ongeveer minimumloon uithalen. Oké. En dat is alleen uit je luisteraars dan. Ja. Hè? Dus dan heb je daarnaast natuurlijk misschien nog optredens en andere dingen die je daarnaast doet. Dus dat zou, als je een minimumloon haalt, puur uit je streams, hè, dat verdien je in je slaap natuurlijk dan. Hè? Ja, dus je moet de nummers Je moet de nummers wel maken, maar als ze er eenmaal staan, dan dat zou... Dat is een beetje wat ik weet. Maar even nog die doorbraak. Even doorwerken. Wat is je lievelingsnummer van jezelf, waarvan je zou zeggen, dit moet iedereen horen? Op dit moment? Ja. Ik vond Wereldvreemd leuk. Oh ja, Wereldvreemd. Ja, dank je. Ja, dat is ook echt een persoonlijk verhaal, inderdaad. Dat is een goede, inderdaad. En ik vind... ik vind eigenlijk eentje die ik echt onlangs heb gemaakt, die nog niet uit is. Oh, wacht, daar komen we misschien nog had ik, ja, misschien komt dat nog, hè? Ja, gaan we aan het einde doen. Oké. Aan het einde, leuk. Dus blijf luisteren tot het einde, dames en heren. Ja. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is muzikant en acteur Bruno Prent. Toch een stukje Spangas dan, want het hoort er wel een beetje bij. Ja, let's go. Soms weet ik niet wat ik voel, wat ik wil, wie ik ben, hoor ik er wel helemaal bij. Toch wil ik niet van anderen, respecteer altijd een ander. Soms kan het sterker dan allemaal zo anders, maar toch ben ik er. Ik voel me vrij, want Spangas, dat zijn wij. Is dit nog steeds de tune van Spangen? Dit is nog steeds de tune, ja. Wauw. Ja. Ik heb het toch wel echt vaak. Ik kan het helemaal meezingen nog steeds. Ja, echt? Ja. Keek jij jezelf eigenlijk ook voordat je begon te spelen erin? Nee. Hoe ben je nou in die serie eigenlijk terechtgekomen? Want volgens mij was het niet van moment 1 het plan van jou om acteur te worden. Nee, dat klopt. Zeker. Nee, ik zat dus, wat ook al werd gezegd, ik zat op de Rock Academie in Tilburg. Daar studeerde ik muziek, echt. Daar ben ik, toen heb ik de Grote Prijs van Nederland gewonnen. De toen, Grote Prijs? Dat is, ja, ken je dat? Nee. Dat was van, nou, dat was toen de grootste muziekcompetitie van Nederland, waar alle opkomende artiesten aan meededen. Oh. Dus dat was ook echt wel een ding. En dat wonnen wij toen. Zat ik in een groep. Flo & Co heette dat. En toen ben ik daarvan afgegaan van die school. Mm-hmm. Want die school, ik was ook helemaal niet tevreden over die school. Niet? Ja, omdat ik zat op de opleiding rap. En dat was echt een totaal weggeschoven kindje tussen alles wat er op die school gebeurde. Het was gewoon iets van, ja, we bieden het wel aan, maar... We bieden het aan, het is leuk dat je er bent, maar we hebben geen studio's voor je en je mag 3 keer per week naar school komen en dan heb je een uurtje les. Dat was het eigenlijk. En ik was 19 en ik werd gewoon echt niet gemotiveerd. Nee, en het was echt heel teleurgesteld. Dat ga ik ook gewoon hier staten. Van, als je rapper bent, moet je daar echt niet naartoe. Het gewoon echt, was echt slecht. Het is nu wel 8 jaar geleden. Misschien is er in de tussentijd iets gebeurd, weet ik niet. Nee, denk het niet. Ik hoorde niet zoveel over. Okay. Echt, nou ja, maar goed. Ja. Duncan Lawrence komt er wel vandaan. Die was er heel positief over. Dus als je als zanger daar zit, basgitarist, dat zijn, daar gebeurt er echt iets. Dus ga dan zeker. En toen ging ik naar Amsterdam en toen ben ik Nederlands gaan studeren. En toen had ik wel... Je ging opeens een serieuze kant op dan daarmee. Ja, ik dacht... Toch? Ja, dat is een echte volwaardige... Nou, niet volwaardig, dat is niet het goede woord. Maar dat is een universitaire opleiding. Universiteit, ja. Dat had ik ook gewoon nodig. Ik had gewoon een soort van uitdaging nodig. Waar ik gewoon echt... gewoon uitdaging. Echt van, misschien kan ik dit niet. Dat had ik even nodig, weet je wel. En toen moest ik echt heel hard werken opeens op de universiteit. Ik was ook heel lekker. En toen, maar ik had altijd wel echt de ambitie om te acteren. En ook zeker om op het podium te staan. Natuurlijk. Oh, de ambitie om te acteren was er wel. Ja, die had ik wel. Maar ik wist helemaal niet dat ik dat... Of dat ik dat kon eigenlijk. Ja. Het leek me wel geweldig om te doen, maar ik speelde wel in stukjes zelf thuis en zo, gewoon voor de grap, maar niet, dan maar niet serieus, zeg maar. En hoe is het dan aan het rollen gekomen? Nou, toen kreeg ik op de universiteit opeens de mogelijkheid om extra lessen te volgen. Honors module heette dat. En toen kreeg ik lessen over theater. En toen dacht ik, nou, het zal wel een soort van de wetenschap achter theater zijn of zo. Maar toen was ik gewoon letterlijk, moest ik spelen. Moesten we gewoon de vloer op. En dat heb ik een half jaar gevolgd. En die lerares zei tegen mij, jij moet hier echt mee doorgaan. Je moet extra lessen nemen en ga dat ontdekken. Want zonde als je er niks mee doet. Toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik heb ik een jaar lang lessen genomen op allerlei plekken. Onder andere bij Kemna. Mm-hmm. Dat is een castingbureau. Dat heet nu Postkastelein. En toen mocht ik via hen op audities komen. Zo is dat eigenlijk gegaan. Het ging eigenlijk best wel snel. Ja, en toen was er opeens een Spangas. Toen was er Spangas, ja. Toen had ik opeens een rol van 6 maanden fulltime werken. Van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Toen heb ik mijn studie opgezegd en ben ik daar gewoon helemaal Ja, ik wou net zeggen, dat is natuurlijk niet te combineren. Want als je opeens 12 uur per dag moet acteren, nee, trok je dat dan wel? Zo nee, opeens? Was absoluut niet te combineren. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus nee. Ik ben meteen gestopt daar. Maar dat heb ik later afgemaakt, mijn studie. Ja. Ja. En maar, dat, of ik het trok. Ja, dat, nou ja, hoe was die tijd? Als je gewoon in dus een half jaar maakten jullie, ik weet niet hoeveel afleveringen, meer dan 180. 180? Ja, ja. Ja. Dan zie je geweldig. Ook geen andere mensen meer. Je ziet niemand meer. Je ontbijt daar, je eet daar. Je ziet dat die mensen worden je familie. Of je nou wil of niet. Meestal wil je dat. Want het zijn gewoon echt hartstikke leuke mensen. En ik heb daar heel veel vrienden gemaakt. En ongelooflijk veel geleerd. En het was zeker heftig. Dat kan iedereen beamen die daar heeft gespeeld. Van... Kijk, een film bijvoorbeeld. Maak je ook diezelfde dagen. Van 7 tot 7. Maar dan draai je 25 dagen of zo, of 30. En dan ben je vaak klaar met die film als acteur. Maar wij deden dit 5,5 maand achter elkaar. Dus dat was gewoon moordend tempo. Wat heb je geleerd? Je zei, ik heb heel veel geleerd. Wat is het? Ik heb heel veel geleerd over spelen, natuurlijk. Ja. Weet je, ik was echt, ik bedoel, als ik nu dingen terugkijk van 4 jaar geleden, ik was echt niet goed hoor. Zeg maar. Kun je dat wel terugzien? Nou, ja. Maar wel met... Samengeknippen. Ja, ja. Niet met trots, zeg maar. dus dat. Spelen. Gewoon echt leren van de mensen om me heen. Weet je, er speelden ook acteurs die al jaren ervaring hadden. Afkijken bij hun. Maar ook spelen op tempo, zeg maar. Ja, het was gewoon... Het was gewoon voor elke scène was 3 kwartier. In die 3 kwartier moet je repeteren. Dus er waren ook geen repetities. Je moet even naar boven waarschijnlijk om je kleding te veranderen voor die ene scène. En dan moet je naar de make-up en dan mag je naar beneden, naar de set. Ga je die scène spelen. En er is gewoon niet de ruimte om ongelooflijk te gaan ontdekken van... misschien moeten we deze kant op met die scène. Of misschien als jij nou dit zo zegt, misschien kunnen we dan deze emotie... Weet je wel, dat is er niet. Of nauwelijks. Ja, geen ruimte voor die creativiteit die je wel op een bepaalde manier misschien in je hebt. Ja, maar dat is dus ook wel leuk, snap je? Want je leert dus wel die creativiteit... op te roepen op het moment dat het echt moet. En ook je leert onder druk te werken. Ja. En ik heb heel veel geleerd over werken in groepen. Je staat opeens met 100 mensen op een set elke dag. En je moet daar ook binnen die groep ook een bepaalde rol vervullen of zo. En het is niet alleen maar op jezelf een beetje acteren. Waar doet dit je aan denken? Geen idee. Een vliegtuig? Ja. Oh ja. Ja, hoe doe je dat geluid als je er niet in zit, hè? Dat herken je minder snel, denk ik. Ja, nee, maar ik wist het eigenlijk meteen. Ja, vliegtuig van binnen. Ja. Ja. Dat is een bijzonder geluid wat je aandraagt. Ja, dat vind ik heel lekker. Ik vind het heel lekker om in een vliegtuig te zitten. Werkt het ook zo met alleen het geluid? Bij mij in de studio? Ja, bijna wel. Ja. Even stil. Je wordt je rustig van. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon echt... Ik vind het eigenlijk gewoon heel lekker als ik gewoon in een vliegtuig zit. En zeker als het een lekker lange vlucht is. Dat ik gewoon helemaal niks kan. Ja. Weet je wel? Dat gewoon... je telefoon staat uit. Je hebt een boek en een schrift of zo. Dan ga ik gewoon lezen en schrijven en slapen. En dan ben ik echt hartstikke gelukkig. Ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En zeker na zo'n periode dan... Als je van 7 tot 7 aan het werk bent... Waarom ben je daar eigenlijk mee gestopt? Als het zo leuk was. Omdat, ik heb die rol 4 jaar gespeeld. En je speelt toch een jongen van 16, 17. En ja. Dat is op een gegeven moment gewoon, kan dat niet meer. Nee. En je moet gewoon verder op een gegeven moment. Dus daarom eigenlijk. Mis je het? Ja, ik heb het wel gemist. Nu ben ik er overheen. Maar het is zo erg je wereld natuurlijk op een gegeven moment. Ja. En het is ook heel erg lekker dat je gewoon elke dag precies... Dat je je passie gaat uitvoeren, elke dag. Dat je weet wat je te doen staat. Je krijgt gewoon een call sheet met deze 10 scènes ga je morgen spelen. Nou, dan kan ik me gewoon helemaal op focussen. En verder, eigenlijk alles eromheen bestaat niet meer. Ja. Het is ook een heel lekkere rollercoaster waar je in zit. En je krijgt gewoon betaald ook, je hebt zekerheid. Ja, ook dat. Je krijgt betaald, je hebt zekerheid. Je hebt geluk en een klein beetje gemak. Ik zie je heel moeilijk kijken. Oh, dat is je telefoon. Ik dacht aan een slotje of zo. Is het van, als ja, je telefoon. Soms is geluid best moeilijk te herkennen als je het zo hoort. Maar als je het weet, dan weet je het ook. Typen, ja. Dit zit je de hele dag te doen. Dit zit ik de hele dag te doen, inderdaad, ja. Ja. Nee, niet de hele dag, maar... Ik snap hem. Ja, nee, ik doe dit... dit is niet op WhatsApp, maar in notities. Mm-hmm. Ben ik de hele dag eigenlijk aan het typen, ja. Wat heb je het laatst opgeschreven? Zo. Oh, dat is wel... Oké, ik ga kijken. Dus die intro die ik net heb gemaakt. Ja. Die ik hier aan het begin heb gezegd. Even kijken hoor. Ik heb gisteren een liedje geschreven. Maar je schrijft gewoon zinnen op, liedjes dus. Oké, ik heb hier eentje. Dit heb ik ooit opgeschreven. Dit is wel persoonlijk hoor. Maar niet alles kon natuurlijk... Ik heb hier opgeschreven, dat heb ik ooit geschreven. Wat zijn de misverstanden die het nieuws niet halen? Wie zijn de witte mannen die het nieuws bepalen? Dit heb ik volgens mij. Dat was niet het persoonlijke stukje, volgens mij. Nee, dit was niet... Oké, wat ik gewoon doe de hele dag... is gewoon dingen opschrijven die ik zie. En dingen, woorden die ik wil gebruiken ooit. Die schrijf ik op. En dat kunnen rijms zijn, of dat kan de hele tekst zijn... of het kan ook één klein zinnetje zijn, zoals dat. Anders vergeet je het. Anders vergeet ik het, ja. Dat is niet te onthouden. Want het zijn vaak hersenspinsels. Dus die schrijf ik gewoon meteen op. En hoe lang doe je dat al? Ja, dat doe ik al 10 jaar, denk ik. Zoiets. En je hebt er ook daadwerkelijk iets aan. Als jij dus je nummers gaat schrijven, dan duik je soms even je notities in. En dan kijk je van, oké, wat heb ik? Absoluut, ja. Liever niet, maar dat doe ik wel. Waarom liever niet? Nou, het leukste is als je een liedje schrijft, als je gewoon echt een stuk muziek hebt. En je schrijft op dit moment gewoon precies wat jij denkt. En waar je mee bezig bent. En dat je niet... gaat nadenken over, ik heb een half jaar geleden dit een keer bedacht, zal ik het gebruiken? Maar het is een soort van bonusletter, een beetje, weet je wel? Ja. Je kan het een soort van stukje inspiratie wat je leent van een half jaar geleden. Nou ja, in je muziek zit ook wel echt taalvondsten en gevatheden, slimme dingen met taal. En die komen natuurlijk niet per se tot je als je precies aan het schrijven bent. Soms zit je gewoon in de trein of loop je over straat en dan denk je van, dit... Ja. Dit heb ik bedacht en anders vergeet je het gewoon. Ja, precies. Zo gaat het echt. En daarom vind ik het ook moeilijk om iets te... Want zeg maar, wat ik net opnoem, dat ga ik waarschijnlijk nooit gebruiken. Want ik vind het niet goed genoeg, zeg maar. Dus daarom vind ik het ook best wel lastig om nu opeens even iets te laten horen. Durf je eigenlijk niet. Jawel, maar dan moet je me even, dan moet ik even gaan scrollen gewoon. Nee, dat hoeft helemaal niet per se. Ja, je mag best even scrollen van mij. Okay. Misschien kunnen we dan ondertussen even naar het geluid van de liefde luisteren. Oké, leuk. You, I'm in love with you, in love with you, in dit nummer is wel echt extreem liefdevol. Ja, toch? Toch, ja. Erykah Badu. Ja. En Marley, is het nou... Is het nou toch? Ziggy, is het nou Ziggy? Nee. Het is een van de Marleys, in ieder geval. Ja. Jawel, Ziggy Marley. Ja, wel Ziggy Marley. Oké, okay, ja. Ziggy Marley. I'm in love with you. Ja. Het is pure liefde. Ja, dit is pure liefde. Zet je dit vaak op? Ik zet het best vaak op, ja. Ja. Dit is wel echt gewoon een van mijn... Gewoon, dit is, deze staat echt in mijn favoriete lijst. Ik vind het gewoon... Dit moet me gewoon echt denken aan, weet je wel, de eerste 3 maanden verliefd. Weet je wel, dat gevoel dat je dat hebt, dat je echt gewoon overgenomen bent door liefde. Dat is dit liedje. Ik ben een beetje verliefd. Heb je dat nu? Ja. Zit je daar nu in? Ja, een beetje. Vertel. Nee, durf ik niet. Is dit liedje wat je voelt? Ja, ik heb het eventjes ook zitten luisteren net voordat we gingen beginnen. En dan zit ik hier, nou ja, goed. Moet je daar nu aan denken? Ja, moet je wel een beetje aan denken, ja. Dat is leuk. Hoe lang geleden is het voor jou dat jij verliefd was, de eerste 3 maanden? Dat is 3 jaar geleden. Ja. En nu is er nog steeds, toch? Ja, ze is er nog steeds. En hoe voelt het, is het echt een verschil? Hoe dat voelt? Ja, dat is er, ja. Hoe dan? Ja, dat is... Kijk, ik kan het best wel missen, weet je wel. De eerste 3 maanden is gewoon echt alsof je aan de ecstasy zit. Alsof je gewoon echt gewoon, je voelt het constant. Ja. En het zit in je buik, het zit in je tenen en het zit in je handen. Zo, je voelt het overal. En is net zoals met ecstasy. Op een gegeven moment werkt het een beetje uit. En dan, de liefde is er nog steeds natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon een ander gevoel. En ik denk dat... misschien is het over 10 jaar weer anders. Ja, liefde. Ja, okay, ja, je gaat het op andere manieren ervaren. Dus ook meer op het vlak van dat je dingen voor elkaar doet. En dat je echt er voor elkaar bent. En dat je ook juist op de momenten dat je misschien het even niet voelt... iemand jou je beste versie van jezelf geeft. En zorgt dat diegene zich voelt alsof ze naar haar verlangd wordt. Dus je moet er misschien soms meer bewust mee bezig zijn dan die eerste 3 maanden, de eerste half jaar. Maar dat is natuurlijk ook heel... Zeg maar, als je dat wil doen, als je dat wil opbrengen, dat is natuurlijk ook echt echte liefde. Ja, jij zat het gaat er. Misschien meer... Het kost misschien... Nou, het kost niet moeite, dat is het absoluut niet waar. Maar je moet misschien wel iets meer bewust je best doen. Ja. Het gaat niet allemaal... Maar je kan niet altijd maar... vanuitgaan dat de liefde in de lucht hangt. Nee, je moet altijd wel je best blijven doen. Ja. Misschien een goed onderwerp voor een volgend liedje. Ja, precies. Maar wij gaan een podcast bespreken. Ja. En je raadt het nooit, maar dat is de podcast Sorry voor mijn broertje geworden. Ja. Heb ik geluisterd toevallig. Heb je geluisterd? Je hebt de eerste 6 afleveringen al geluisterd. Ja. Ik alleen naar de eerste. Ik heb ook alleen een fragment van de eerste. Laten we daar even naar gaan luisteren. Ja. Nabil en Naïb, 2 broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Naïb, de oudste van de 2, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na 1 mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? Ja, dat is de vraag waar ze naar op zoek gaan. Wat bepaalt welke afslagen ze nemen in hun leven? Ja. Ja. En waarom raakt het ene broertje op het criminele pad en blijft het andere netjes zijn geld verdienen? Ja. Ja. Wat vind je van de podcast? Ja, heel indrukwekkend verhaal. Ik vind het ook heel erg goed dat ze beginnen namelijk in Afghanistan, waar zij vandaan komen. En ze leggen ook uit waarom zij eigenlijk gevlucht zijn. En hoe die vlucht is gegaan. Dus ze zijn eerst naar Pakistan gevlucht. Ze vertellen hoe dan de Al-Qaeda daar overneemt. Daar overneemt. En dat bijvoorbeeld hun moeder eerst een hele vrije vrouw was, die gewoon werkte, zoals lerares. En van de een op de andere op het andere moment moesten opeens gesluierd over straat en waren ze niet meer, moest de moeder de hele dag binnen blijven, want die mochten letterlijk niet meer naar buiten. De vrouwen mochten niet meer buiten daar. Dus we beginnen echt bij het begin. Dat vind ik heel erg mooi. Ik vind de muziek heel mooi van Dries Belsma. Dat is ook iemand waar ik ook al heel lang naar luister. Die maakt namelijk ook altijd muziek voor Typhoon. Oké. Je weet er in ieder geval wel veel van. Je bent heel erg aan het goed maken voor dit. Ja, precies. Dit heb ik echt geluisterd. Ja. Wat ik een beetje mis, is namelijk de intro wordt echt gezegd van waarom belandt het ene broertje op het goede pad en het andere broertje niet. Ja. Dat gaan we uitzoeken. Ja. Maar eigenlijk ben je voornamelijk aan het luisteren naar hun verhaal over daarna. Van toen dat broertje eenmaal, wat hij allemaal heeft gedaan, zeg maar, dat hij zoveel overvallen heeft gepleegd en hoe het dan was in jeugddetentie. Ja. Maar ik wil juist weten wat daarvoor is. Van, maar waarom? Wat is nou het verschil tussen die twee broertjes? En waarom is de ene zo beland en de ander zo? Ook een beetje de belofte van de podcast wel, als je inderdaad naar de intro luistert. Ja, en ik heb de allerlaatste aflevering nog niet geluisterd. Dus het kan zijn dat ze dat daar helemaal gaan vertellen. Maar dat gevoel heb ik niet, want daar zijn ze eigenlijk al voorbij. Mm. Dus ik mis een beetje het psychologische aspect, weet je wel. Want ik hoor nu allemaal heftige verhalen over overvallen en hoe het is in de gevangenis en zo. Maar ik wil weten waarom. En dat mis ik een beetje. Ja, want het is in principe een heel mooi concept natuurlijk. Heel fascinerend hoe dat zo kan lopen natuurlijk. Ja, dat wil je wel weten dan. Ja, ja. Ja, zeker, zeker. Ja. En het is absoluut een podcast die je goed kunt luisteren als je benieuwd bent naar hoe zo'n overval gaat in zijn werk. Hoe het nou is om in jeugd TBS te zitten. Hoe het is om midden in de nacht de politie in je deur in je kamer te hebben. Precies. En hoe het ook is voor die familie als een van je familieleden opeens in de gevangenis zit. Ze vertellen ook over hoe het was om in asielzoekerscentra te zitten, et cetera. Maar echt, waar het nou het verschil zit tussen die twee broertjes, heb ik nog niet gehoord. Nee. Oké, nou misschien die laatste aflevering. We wachten nog heel even af tot we dat oordeel vellen. Ja, precies. Maar voor nu, in ieder geval een interessante podcast. Ook een aanrader wel, hoor ik er toch in. Ja, nee, zeker. Absoluut aanrader. Ja. Dat is gewoon een persoonlijk ding. Wat ik denk van, dat had ik nog meer willen horen. Ja. Bruno Prent. Muzikant. schrijver wil ik zeggen. Dat ben je niet, nog niet. Hoewel, je maakt wel veel notities op je telefoon. Ja. Acteur. Bedankt dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan, dankjewel. En ja, ik heb al beloofd dat we nog naar een nummer van jou gaan luisteren. Ja. En dat is een nieuw nummer. Misschien moet je dat zelf even uitleggen. Ja. Nou, ten eerste heel erg bedankt voor dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt een leuk gesprek. Ik ook. Gezellig. En dit liedje heet Ik Parkeer. En dat komt... Kijk, eigenlijk is het een beetje gek, want het is nog niet eens echt af. Het is gewoon een mix waar we naar luisteren. Het is een soort een demo eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik ben heel blij met dit liedje. Want het... En het gaat deze zomer uitkomen. En ik dacht, ik ga het gewoon nu aan jullie laten horen. Het heet Ik Parkeer. En het gaat erover dat het soms niet erg is om even stil te staan. Eigenlijk. En ik denk dat... ik kan me in ieder geval heel goed relateren aan dit liedje. Want ik heb het ook gemaakt. Maar ik hoop ook dat andere mensen dat ook kunnen. In een tijd waar... Ik denk, mensen van mijn leeftijd allemaal wel het gevoel hebben... Dat we allemaal nu... Dat we nu succes moeten boeken. Weet je wel? Het moet nu. We willen allemaal graag... onze dromen waarmaken zo snel mogelijk. En we zien allemaal mensen om ons heen die dat doen. En als het ons dan niet lukt, dan voelen we ons mislukt. En dit liedje is even een ode aan juist de periode... voordat je die successen boekt. Van even stilstaan en gewoon even laat het op je afkomen. Oké, mooi. Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren. Het komt in de zomer echt uit. Ja. Toch zoiets? Ja, het komt in de zomer uit. Ja. Maar nu hier dus even de primeur. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dit is Bruno Prent met Parkeer. Ik wil alleen maar zeggen dat je nu echt niet moet kijken naar wat ze zeggen. Kerel, laat het blijken. Het is niet erg om stil te staan, dat moet je niet vermijden. Want als ze denken dat we weg zijn, dan zullen we rijden. Ik parkeer. Liefde is ons alles, geen materie die... geven. Je hebt ervoor gevochten, maar je bent er nog steeds. Shout-out naar mijn vechters die het oplossen met woorden. Geweld is voor de zwakken, ook al willen ze niet horen. Je hebt klappen gegeven en gekregen van beide wonden. NPO Radio 1.